دون سکون. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را. کتاب الانبیاء کرے تو جننا فرمایا ابن ماتی لا نور بین ربی بلا صراط العظیم الحمیر اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض ویل للكافر من عذاب شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أرسل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لعليم خبير ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم ما في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ولتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وهاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. سورة ابراهيم مكي سورة ترتيب پلحاظ کے سوال لسم پس سورة اراد نرے او نزول کے دعا او یا پس سورة نوح ننازل لے ربط او مناسبت د دې د مخک سره هر کله چې صورت راغ کې مسله د توحید ثابت شو په دلایل وقلیو سره نقلیو وحیو سره د زواجرو دام سره او تنبیحات سره سره نو صورت ابراهیم کې خبردارې ده د پاره د منکرین او د مسلې شو خبر شیارا چې وسم لمنه نو ګریا ساده خبره بل شانده حنوزکی متصل لولا یر اور کئی فعذابنو یا صورت راد کے مسئلت توحید ذکر شوا لہو دعوت العاق نصورت ابراہیم کے ترغیف تبلی چدا مسئلت ارسوا قرنی کے خدوتا بچوتا خلقوتا تبلیغو کدا ارسا یا صورت راد کے اجمال دواقعاتو دا انبیاءو دا قومنو نصورت ابراہیم کی تفصیل لائے کئی نورم گن روابط دی د صورت د مخک سره پنځل شپال سوجه من د رفتونو ذکر کړی امتیازات د صورت ابراهیم صورت ابراهیم ممتاز د نور صورتونو نه جدا ده پکې هودلو د لاسونو د کفارو پخلو د انبیاو د انبیا پخلو به لاس کې هودا چې شب دا مسلې باندې کوي یا صورت ممتاز په مثال د عمل د مشرک باندې چه ده مشرک عمل پشان تا ده ایرو ده یا تفسیری جگره ده شیطان ده خل مریدان و سران دارنگی صورت ممتاز ده جدا ده پاو دو مثالونو یو مثال ده مواحد او ده توحید دارنگی صورت ممتاز و جدا ده پا قول ثابت چه قرآن ده پو دنیا و پا آخرت کے پھر قول ثابت فی الحیات دنیا دارنگی صورت ممتاز ده پا پر خودلو د خپل اولاد په خوشکی بیابان باندې حضرت ابراهيم عليه السلام په خوش بیابان کې خپل اولاد پر خودو دانو رسولتون کې دا مضمون نشتا او په دوار ابراهيم عليه السلام په شکر او کلو په خپل اولاد باندې واهبلی هاي کې بارا واهبلی چې وی با کمال الحمدلله دا رنگي صورت سنور حصے پنځه اول ها آیاتونو کې اول آیاتونو کې او آیات اتو آیاتونو کې احوال خید مبلغینو تخویف ورکې ته حالت داغه مبلغینو کي چاري سره کړو او بیا سرور زلا لفظ علم خي اول علمنا د انبیاء علیهم السلام سره کردار د کفارو څنګه وو د انبیاء کار سو د کفارو کار سو د کلونو نه وکړی دي جراوتن کړی دي صداګانې پیش کړی دي هر قسمه صداګانې هغه انبیاء ته ورکړې وي صداګانې په خېجهولې وي دا تل اتلسم آیات پورې چې کم دې پورې اته سپته راوته کړ تر هغه دې پورې بیان کړي هغه جګړه د مشرکینو د انبیاء علیهم السلام سره بیا د نلسم آیات نه ها هغه جګړه په خپل میز کې داغي بسنګي قیامت کې دنیا ته کې جګړه کړوا د انبیاء او د حق پرستو سره خو دغه جګړه بسنګي مشتک ریوان به یو بل تبا حسم داسی غصه بای دا مضمون بوزی تر ها آغه دروشتم آیات پوره آغا مشران کشران طول با مشرق روانی یو بل سرا دکر دی دنیا کی جگره کروی او دا پخفل منس کی جگره کئی بیا یا دا حسری رشتم آیات نا حالت دا دعاو خلقو خیر مثال درم علم نفس مثال دا دعاو خلقو خیر چه ده مومنان مثال پشان داغوونی ده ویخی مضبوط ده سانگی مضبوطی ده او ده توحید او ده مشرک مثال داغا مالکونده ده چه آسه جل نشتا او سانگی ده که معمولی حسره رالا انو یا خواده خواه آره رالی ده مشرک مثال هم ده حسره وستا دین ده قراره نشتا او ده مواحد دین ده توحید اغا برقرار ده اغا میشره ثابت ده او بیا سلورم سلورم علم نباد پنزم ایسا کے یو حالت دے ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی او یر باندے او داغا حالت خیئے چوگو را اغسرن کے بیان کرے او خل بچی پری خوری نصورت مقصد و ترغیف تبلیغ او صورت سوئی سے پنزم اول اتو آیاتون کے حالت مبلغینو او بیا سلورز لفظ علم اول علم نبات د مشرکینو جګړه د انبیا او سره دویم علم نبات د مشرکینو جګړه په خپل منځ کې دریم علم نبات د دواړو قومونو حالت د مشرک او د مؤمن او څلورم علم نبات دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه تخویف او واقعیا دا ذکر کړي داوا حالت بیانې ترغیب تبلیغ صدا مسله مخلوق تور سوا ازادي ضروري ده خلق دیرو تیرو کی رئے آگا مسئلہ چا محکی بیان شوا علف لا امرہ کتاب انزل اللہ علیہ ترغیب قرآن کریم تو رکی دا کتاب نو مسئلہ چا رسے نو مسئلہ با دزان پا قصو نہ رسے گی مسئلہ پا سر رسے کتاب انزل اللہ آگا کتاب چا بارا لے گلے دزان بنکے ویا لکا حرکات دعوت کن تا حرکات پا دعوت کمی ہوشے کسی پا کسو کار نکی گی خواه پا کسو دعوت نچری گی دا کتاب را ری کرے منگ دینا دا پاتا دے پیغمبرا لطخر جنناس میرے پارا چرو باسے پچھ کتاب میں رو رے گو نو دا کتاب مقصد را ری گو نسو لطخر جنناس خلق رو باسا نسن خلق رو باسا من الظلمہ دارتی رونا بیا شورو اکرا سن شوروی پا شرک رد او پا توحید خلق رو باسا قرآن تا خلق کی نوام لہو دعوت الحق تا بیان کا خلق دیرو تیرو کے لئے من الظلمات پاغتی رو دا شر کے لئے الانورنا تا توحید قرآن باوردی پدے دے دو ظلمات مانے کے اے من الشرک والزلالت والبدعات ہا دا شرکنا دا زلالتنا او دا بدعاتنا الانور التوحید الانور قرآن دے و توحید دے و ایمان تا دے نا وقت اسی قرآن ہوئی خلق پتیارو کیا گا سی پروکتے تو اجازت کو حکم در اخفل باندے پترف داغا احلار چستان شویر الحمید عزیز زورور دے الحمید ستان شویر الله چې د نړۍ اختیار دی چې پاسمانو کې او علمو کې او هلاکت دی د پړه د کافرانو وګوره کافر هغه دی چې پاغه تیارو د شرک پروت دی کافر مخکې وایي ظلمات وایي کافر هلاکت دی چې تیارو کې پروت دی بن عذاب شدید عذاب سخت دا کافر څوک دی اوسه عارف المعارف بیان کی موصول سے لے سرا الذين آجسان یستحبون الحياة الدنيا چخوخی جن دنیا پر جن دیر مائن دے ورزو بالحیات دنیا مخیوی وبلد آخرت ویسدون عن سبیل اللہ او بندہ خلق دن دا اللہ نا خلم بندی گی ویبغون آئی وجہ او لٹے دیر رکھو گو قرآن لکا گوری ننم دا اللہ کتاب لکا گوری خلق دیر دیر ظلم کرے اولائکا فی ضلال بعید خدا کسان پا گمرائی لیلی گیری دا حق نا لا تباشا دنیا مینا بانے غالب دے دا اللہ تا دن نا لرشو باغی دے اولائکا فی ضلال بعید پا لرکی دا گمرائی گرے لرے گمرائی گرے ریر قرآن نا لرے دے نو دا گمرائی کم لرے دے تا دن نا لرے دے قران ته نږدې شو نو الله سره بجوخ شي اقرا اولولا نو وخت لري وو ماته باندې شي کنل ولې نو لری بشي په گمراهی لری کې به اله کې ویو کنه لمبه چواه راغلو د صدا غلو قران اقرا بسم ربک الذی خلق اولولا ما کتاب نو په اخر دغه صورت کې وی وقت ربو نږدې شه ما تا په منلو د قران په ویلو د قران نو چې نږدې نشوي فی ظلال بعید چې خلق بندې خپل بندې نو گمراهی کې لري وما ارسلنا نبی له ګلې موږ یو پیغمبر الا بلسان قومي مگر په دغه له خپل قوم باندې ما چې کوم پیغمبر له ګلې بلسان قومي هم له ګلې په زبان د خپل قوم باندې دیر پارا چه بیان کی تا پیغمبر دے خلقو تا بیانو کی نو بیان با پا کم علیہ جا کے بیان با پا کم علیہ جا کے ہاں پا زبان دار قوم باندی کپختانو کی بیان کی نو پختو کی بکے پنجابیانو تا بیان کی پنجابی کی بکے فارسی بانانو تا بیان کی نو فارسی کی بکے نن مولا اغدا کرد آیات منی نو نیم عربی وی نیم فارسی و نیم انگریزی یو تکی پکی ده پختو اللذین اغا بوتان اغا اللذین اغا لیها باطلا لار اللہ فرمائی دیدی فرمائی دیدی فارسی دا آلیها باطلا اللہ عبادتو کئی عبادت خو عربی دا اے رار اخا یو رفلانی عارم دی خواست یو عربی وی اسیس قابل معالم دی ادا لیسا بشین دے قابل قونا دے قابل رو چپا دے آیت دے قرآن بانے تلے بلسان قومی ناسو تو نداغی ناسو برابرے کی بیانو کو تازدقی ہو رکھا چستا تا کم خلق ناس تے نداغی پلے جب آنے با بیان کے اس تا پنجابی رو تا پختو وے او ادار دست بلاغ رہی یا پنجابی راولا او در شروع کی پارکر رکولا شروع کی گنا ان کو وی تو ویدا سو بلا کرے اگر پوری خوخان دے کچھ ملا دے راول سے عربی و فارسی سے گڑ وڑے ناگر پوری بیاوی یا بیر علامة سے یا او حیر وی لانے مولانا سے بلا گلے زمن کری تا دا سے انگریزی ویلا تب وی سمن ریز دے دا سو آلمو پان ریز ای بار مهره کرا تو وای انگریزانو پا ناسو که پختانو انگریزانو انگریزانو منگ بره نمی چا انگریزی و پکار چا امریکا کی ہوئی کنه نلتا خوانگریزی نو پکار ها انگریزانو تا کینو چا پویگی نو بیاو تا انگریزی شورو کن پا دی آیات خبرو ندهو حسیو ایزا علامہ سیوی ما بلسان قومی خبر ندهو علامہ سیوی ناگره اخبلا حالی حبات اللہ و زبابو تا وی لی اخلقو چنش پیدا کولی زبابو داری ترجمی دی آغالی حباتلا مدرگاران داری کار اللہ وما رسلنا من رسول اللہ بلسان قومی الله دی په شیخ رحمتونه وریږي او زه په پنجاب کې یو واقعا راغی یاد شو په لبه له جا اما دا هغه واقعا ډیر معلوم دی همنګه دا وخت کې بيد باندې باز یو وای او باز یو لري لري لري په دې کې سو په نو ویری نه پاره دی نو بس کله دا نام شو بیا هغه دې تراشه ما واقعا وی دا هغه هوې ده په پنجاب کې ما سره یو ملګری و دوی ملتان نو زما یو استادو مولانا عبدالحلیم صاحب د هرات د افغانستان زما استادو خفار جبانو نو زم یاوالی تراغلی ما حضرت صاحب سره حدا موسمو د قرآن دوره شروع و دو دری ملگری بو تا انا زمانه کسو قرآن نزدکی او سو بیام الحمدللہ دیر شیری که دو دریم دیر خوال من کارگی و دو دری ملگری بو حضرت صاحب سره نما ها زمای استادو لرزه کی پاتی که زن نما غط خطوری که چهره جی ز میاوادی صدقوا کی یوزه روابه چرا خوش کرا گرا میری دی اول تزه یو مولانا صاحب سره غلی مو قرآن ویما خو ما تا دیر تکلیف دی او تا خام خاراشا زما بل سوک نشتا چه تا زما لی خدمتو که استاد سمیده سی خطوری که مقصد می داو چه دیده پس طریقه راو نمو قرآن زکیر دی حضر سبنا او سمی کدا چه ویری وی چرا چه خواه عالم دی بیا کرا راتا زکا اگر دی خواه عالمو سنگ طریقه گورا وردی شیخ سبنا ای ما ولا خطوری که چه یه جیده شو ما تا دیر تکلیف دی او پا ما دیر ماینو استازام چه خوش آگردانی تو استاز دیر کرانی فورا اگر آره ها چه ما سر آره نو ما او تا بیر چه برزه بیمار نیم زخه تک تاکی ما خود دیر میرا استی ها چه قرآن زکی داری خیسته قرآن وی ها حضرت سی پس طریقه بانی قرآن وی وی چه دامی اور توی بس خبیث استه پاسته که شور روشه مثل ما عالم است ها ده زمان ده عالم ده تداسه و داسه ایمای اگوره خیر ده کنه ها ما خود دل راوز ده چه قرآن زکره ویچه بل قرآن ده بدر شد چه گوره ده زمان ده عالم دنیا کشتا ایمال خیر ده و پس تلو توی تو بیا اولا درس واورا سبا انشاءاللہ صورت نساء واورا نساء واسالہ پالتو واورا که خواهد شر دیڑا خرگی نی خیر پاتمی که صورت نساء چو واوری دا نما دے حنما حضرت سبتوی لکا آغا فارسی بانو شجیلن مما تا فا فارسی کے درس کے او دانونوی چو فلانی مولانا سبرا گلے دو درے کسانو او چو ود فارسی کی ما جی بس مند فارسی کی او دا سی اپنے پا فارسی خپوئی دا تابیو جو دخل زبان دے پا فارسی کی صورت نسا شورو کلا نسای چیوئے دا در ختم شو او اما مولانا سی اپتوئی عبدالحلیم سی اپنے سنگے چل لے ایچی مثل ما علم اس ما غلی عالم دے اول کو جو سن عالم نم آتا تکا وہ سادہ سرےو ہا دنگ باریو آگر پڑکے بیوارے و پائی کی بیان سے خود تابنیو جو دا عالم دے تاسا هو جو قران ته بکینا تاسو وی کده نو امدارې مې بیا ها سورته مائده په بل راز بیا په ما ته سبب وکړي ان شاء الله بیا سورته مائده واور نو چې په سوالې بیا سورته مائده واور ما ته څنګه چللې چې ماده کې بشار به فهمي سره دې په قران دې ماهر دې خپويږي ما جواب وکړ بما چې خاص بسکه اول خو یې نه معنا ډېر غصه شره آتا خو چې یو ورځ درس واوري نو وځ زما غوندې دې په بل ځای واوري او چې ډېر ښه دې ډېر پوهه الله تعالی په قران نصیب کړی دا بما چې خاص بسکه زیبه کې پاتې کیږي نو یې ما دې وی چې په پاتې کې درس کوي ته کدی هو پنجاب دې په پاتې کېږم او که په پاتې کې نه کنه پنجاب دې څه پوهیږم عجیب لګیای نو پر ما ہوتا ہے کہ فارسی کی بدرس گئی حاضر کے شیخ سے انہم دیر اخو فارسی و ادلا پر امنگ ویسلون مرگری و فارسی منگا پویدو حضرت سے زمانگ استاد سمتا بے فارسی باندی و اغم او زمان استاد چے گو اچھے نو تکین آو اغم پا فارسی دیر خبوئی دا بس قرآن شورو پا فارسی گی وی حضرت سے تمیو جدی میں پاس کو ٹول مانگتا وی چو سچر لئے ما چی خیر دی جی بس سکا دی فاسی کی تو وی دا میں پوہ نکر جی باہنی مکو چی دس چی کرا قرآن ختم شو زخو تی بیا رانم بیا آغاو بیا سمو دا پس ما سر راغلے ہو زما استاد مولانا عبدالحلیم سیب کلی دا وی ما تیوی چو استاد دا شاگر زیلے ندی شاگر بزی دا استاد زیلا خوزتا لذکر آغلے مچو زستا شکری آدھا کن کتا دا نوی را وستے حضرت سیب خوالا نزخو نراد لب زبا وطن تتلے وی بیدینا زبا وطن تتلے وی جاہل ٹھیک دا علوم میں حاصل کری خو آسل علم خود قرآن ناصر نو کنا ما خو چا عالم زیما ما سر اسم نو چا دا قرآن ناصر نوے خو زستا شکری لگتا ما سر دیلو احسانو کو چا دا بانو قرآن دزدک جل تازہ حدث سر تکینا علماء او دیر دعای ما تر اکرا او دیر خوش آلو گینا زخو بیدین او جاہل نم خو الوطن تا وی ما خو بیش زائرا چلار شو وطن تا علم خو اللہ دیر خطر کرے چا خلق خبر کر نو یاد چې لوم به راغې نو موږ دې پینځه شپږ میاشتې د لسان په خبره کوم موږ پینځه شپږ میاشتې غوښه نه واخوړلې نو ځکه چې لیدل نو بار پاتې کیدو کله میاوال ځکه خلکو شړلې وو د خپل کلی نه حضرت سے تب زمون کلی کې نه پاتې کیږي نو با دشت وی مې دې خپل پټیو پای کې ځان له جنگل جوړه کړو آی کې به موږ درس راکاو او منگا دکلی وقی کولینا اتون مشرکانو او حضرت سیبا شپاگ یا چنزم یاشتی یو جوت کیا منگا لالال کن آغا بیا منگا خور نوی زماد عمل کرے ما تاوی چھے اسم دا دیر وقی من وقی دی دلی ندا او بانا جوڑا شوا استا استازم را گلے دے نوکو خوخ دین یو چرگ ووالو آغا و پوکو وقی بوکو ما از دا دیر خدا پسلو رانی پا وقی چرگ ووا پسلوڑا نی باندی او پو پینزا نی باندی سیر غلو نیم سیر غلی نو آگستو او چرگم خپا خکرا چه چرگم که خودا منگره والا خوراک کو زما استاد دی زما دا ملگره دی زما دا ملگره پاتی دی خدمتی دا ملتان پنجابی ناغره برای استاد شیر می آورد ستا استاد دا پارا شیر دوڑا مگنه شیر هغه په زبان کې پیو تا وي چې زما پای وروما کنه شیر نو چې په کې په خکو دلا چې روټي وو چې په خکو زه دا لا بیا وینم چې وکړه شیر موه ځکه شیر دا هغه په زبان کې څه ته وي ذکر ته وي کنه دا موه یا لکه هغه حبسمنه نشه بیا وي برای اوسا شیر مې اوي واه استاد پوه حاج پوزونه او ته پکنځلو شو استاد سه ته ماته کنځل کې بس غم روټه بس فرما استاد چې و تاسو ماته کنځلم کوي ما دا روټه بیا راکوي او هغه بلم خپاشه چې ګوره حدا ما سوي چې ما دا استاد خپاشه دواره به زما کینا دیو بل ګوري او مام ډېر وغه خلولې دلې بس ماته مقابله شه ما چوارو کاول خزان مور کمر به ودی رو رکوم نیم چرگ ماو خورا خزان لده یو بس ده گوری خپری و چه خمی زان مول که مده استاد سا نوی چه گورا مولانا سه تحجیبه کار که دا گورا دیر مخلی دیو اطلاع بار خویو پسی که نا حدار از ما ملگره نو اغاز همیو چه گورا عجیبه کار که اغا گورا استاد پاروی ده شیر رو نما شیر رده پا استلاع که زبه که سطح وی پیو تاوی نو پیر اورم چې چیرې نه پوکم نو تا ګورا هغه ټیک دی استاد زبان هغه جدا دی خدای په زبان ده سره هغه په له استاد په زبان باندې هغه ټول خدمت دی او دا چې ګورا هغه دی خفا کا په چې ځای را بس ته مال رضا کوي ما څنګه رضا کوم تا چې هغه کنزل کړی دی په چې زبا ته معافي وغواړم په مال معافي خو به دی وانه خو زبا ته مننت کوم ها او دې خو دا راکړه چ اگر هغه ها ناغه مزان له پور ته چیرې کدا تاسو وی ګوره زاده مو خو ته تاسو ما باور باور یو چې دو موه دا موه خو ته پونه شي د دې په زبان کې ها دې ته وې ته خو شو دا ما غل خو دې ما کنزل کړی دا حضور لوی عالم دې ګوره ما تاسو خبره کړې دا وې ته مال رضا کوي ما څنګه رضا کې تاسو خبرې کړې خیر و جزا خیر دے بس ازائی کا یو بل تمی دوالا محتاج کرا و بیا ماو تاوی چھے دس بیدے حرات امیو چھے لاس دلوار کر ازامی کرا خوشحالو چھو دے یو بلنا و اس سب او دا فض بیا ماتا وی دوالا چھے تا منگ سر عجیبہ کار کرے رے ایمان چھوارے و چھے چرگا منگا لارے تے نیمان خو سیوا تاو خوالا ایمان چھے دیشن نے بزکر سیوا چھے پر زبان نپوئی دے نسلم یو بلتا الفاظ دارا سوی تو زبان خدا کار دیکھنا چھے پر زبان یو سلے نپوئی نو دارا سزا ہو سکی کنا چرگان دے بیا بل خوری گر بلسالی تو بھی تو دے بلے گیا اللہ فرمائی لی دیو علی آباد علی کا پختو کی صفحہ آیا وما رسلنا من رسول اللہ بلسان قومی ندی لے گرے ما یو پیغمبر مگر پلسان دا خل قوم باندی پلگو لے جا دا خل قوم باندی دیر بارا چھ بیانو کی دیتا آگئی تا داری دین بیان کی نو فیوزل اللہ مئیشا مود گمراہی واللہ پاچا چکو گیشی او مضبوطی آسو چکو گیشی او داللہ وی غالب و حکمت والا تاکی لے گرے ما موسیٰ علیہ السلام قلو حکم نبانی پدی میں لے گرے چوب آتا خلقوم للا تتیارون ایلن نور ناتا ذکرون بیائی عام اللہ او پندر کو دل را پازابون دا اللہ خلق رو باسر تیارون موزاریز مولا با دروارے ما سلم و قاضی عمداللہ بے حادادر بے اولا سنو بے بلکل دادن بے خراب شو در بے واری بے اولا گیا وہ پیاد بے دا سلم و قاضیان او دا یاد ہو رے قرآن پتہ ہوتا نوا توحید پتہ ہوتا نوا تعلیم بے نپوئے کا دا غلم چاپیرہ تیاروا خلقم تیارکیو دا واری نکاو وزد کروم بے آوچد نموز تیم برائے تعلیم محکشا وذکرهم بیام اللہ او پندر کو دینا باجابن د اللہ یقین پدی کی ساز نشان پرتے باذ جو سبار سبار سے غضب مبالغی رو لے را سبار دیر کلک بے زکا میدان د دعوت تے تبلیغ دے کلک بے صبر بکے دیر شکو تابدار روح من دا اللہ یا کچی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا یا کچی نعمت دا اللہ چکرے پتاسو کلے چخلاص پہ تاسو دو فیرونی آولا چل سو بے تاو سبب عذاب اولا لول بے عذاب منستاسو در تا تفصیل کئی دو سوء العذاب نو بے ذکر رہو لسوء العذاب سشو ویوزبیون یا حدر تا نور عذاب ندی اغین علاوہ نور عذاب ندی وَيَسْتَوِيُونِ سَاوْكُمْ اَفْرِ خُدْرِ خَدِسْتَاسُ او پدے کے استاسو امتحان و رب رب ساسو نقیلوی دادے میں مقی حال کرے و بخر رکے یا چاچ اوکم اکر استاسو رب کتاسو تابداری اکلا لئن شکرتم تفسیری ماوردوی لئن توحدتم کتاسو توحید مانا دا اللہ تو خامقا زیاد وکم تاسو نعمتنا توحید مانا سبب دا نعمتنو گردی دا زیادو آری او کنکارو کتاسو زمان نعمتنو توحید بشک عذاب زمان سخت وی موسیٰ علیہ السلام کتاسو کبرو کتاسو آج فضلنگر کی در ٹولو رازاتا نقصان نشیر سولے بشک اللہ وی بے پرواہ استائی دیشوی حالت ذکر کو اس لفظ علم جگر ذکر کئی در مشرکینو در انبیاءو آیا نو راغلے تاسو تا خبردار کسانو چپو خواستا سنو قوم نوح علیہ السلام آدیان سنو دیان دوا کسان چ نپویگی پشمیر دا انبیاء اس سو بید اللہ نا چھ سور انبیاء را غلیو اللہ تے پتر ہو تفسیری مراغی دے کرکے چھ تخمیناً یا یو لاک سریر شو یا یو لاک اتوی زل انبیاء دا تخمیناً حساب دے نور پا اصل کی انتیبانی اللہ خپویگی جاغلی نو کمو بیشو تو آیا دانا چھ یو لاک سلیری زر پیغم نا یو لاک سلیری زر وے کمو بیش انبیاء دا تخمیناً دی راغلی دیتا انبیاء رائی پدلائی ربانی نو آپس بکلو کافرو لا سنخل اخلو دا انبیاء کچھ چپ چپ دامل سر بنکے دا سکار گئی یا واپس بکلو کافرو لا سنخل اخلو خپلو کے ہاں دو وجد خندانا خلو با تواز پاتو شا پا انبیاء پس خندا نو دواز خلی دو وجه نوی پخلو کسو ورکلو لاس ورکلو یا واپس بکلو کافرو لاسون اخفل پخلو خلو کی دو وجه دو تعجبنا عجیبا مصرق عجیبا خبر او سم داتا جا لا کافر مشرکین یو خبر واری سال خلی حلک عجیبا دلائل خل داتا کئی تعجب دو وجه نوی یا واپس بکر لحسن اقفل کافرانو پخلو اقفلو کی دوجی دو غصینا لوگوں کو عزو علیکم الانعامل دا طول معنی تفسیری ماوردی پا دے مقام کئی اوائی دی بیشک منگ انکار کو ایرے ار کار بتا سرا کئی پا دے سنور کارنو کی بتا سرا یا کار خامخا کئی اوائی دی بیشک منگ انکار کو پا مسلا جتا سرا لگریشی وی پا گئی او منگا پا شکی ہو دا گئی جتا سرا غوار منگ لے جتا کامل شک والا نوبوی انبیاء ہو دا گئی آیا پا زندہ اللہ کی شک رہے چې پیدا کوم کې اسمانو دلم کو تاسو را غواړی دا پیغمبر تاسو نه دل پدا یا را غواړی الله تاسو نه دل پدا چې په خنوم کې تاسو لرا د ګناونو تاسو او رسو کې تاسو لرا د عذابونو نه هغه نه ته مقدر تا نو ګوی کفارو نه تاسو مگر بندګانو مونږه اونته کې غواړی چې واړو ویننګا دا متر کارام نه چې بلل با څنګه مشرانو راځو کې موږ بدل کار باندې نو بو بیاری تا انبیاء او داغی نیو منگ مگر بندگان ساسو گونتا کے لیکن اللہ احسان کئی پاچا جو خوگئی دخل بندگان جن نبوہ پا پیغمبر تا خود اللہ خوخدنو یا تصیر ماوردیوئے من عبادی بتلاوت القرآن و فاہم ما فی اللہ احسان پاچا کے چو خوگئی جی دخل بندگان قرآن پلولی پا قرآن پا فاہم پوئے کی اللہ دمان پوئے کی ندی مناسب منگل را شمنگ راتو کو تاوستا پا دلیل اخکارا پا دلیل بانی پا یومو جو را اللہ پا اذن اللہ مگر کرازن پا حکم دا اللہ خاص پا اللہ دے زان اسفار مومنانم سری منگل را شمنگ زان اسفار پاندہ او تاکی مضبوط کری منگل را پلارو نیو باندی مو خالا پا نیغ لارو مضبوط پیدا کریو پیدا پا دین باندی خامخا منگ با صبر کو لنس بیرن لامنن تاکی سکیلا خامخا با صبر کو پا تکلیفنو چلالا سوئی تاوزو منگتا صبر بکو کنے بکو خاص پا اللہ تبلیغ دے تبلیغ صبر دے خاص پا اللہ بانی ارزان بس پاری ارزان بس پاری ارزان بس پاری ان کی اعتماد دے ان کی نویا کسانو چو کفر کرن انبیاء ہوتا خامخا منگ بو باسو تاسو دقفل از مکنا پل از مکنه با تاسو باسو داستاز اپلار مکنه دا خود اللہ از مکنه وی یا با کی گئی او سموی او بلی باسو دی کلینا جلاوطن بلی کدابو کو اولت اویدننا زمان دیر ملک جلاوطن کوئی بیا اللہ پا خلال کی اولت اویدننا فی ملتنا یا با شیطاسو زمان پا دنبانی زمان خبری با منی فاو آلی ربهم نو حکم بو کاریت عرب داغی خامها حلاکم بزالمان او خامقا او سون بتاسو پریزمکا کی من بعدیم پزالا کرداغینا اغیب لریکم تابد آغی پزی پادی کمام انشاءاللہ ام قریب دا زاری قریب ان خواب مقام و خواب و عید دا منزل دا پارا دا اچاری چیری زماد پیشینا پیشی زماد قیامت نیر کی چی قیامت رازی پا خواب و عید او یری زماد عذابونو جنگ بشورو نو بس تبتو طلبو کده کافرو ها ها طلبو کده کافرو دا عذاب شمنگ لعذاب یا طلبو کده مومنانو دا نصرت وخابا کلو جبانا نید بتاوانی جو اریو سخت عناد گرو چه سوک عناد کئی نو آغا تاوانی دینو من ورائی علاوز دینا مخیر دینا جہنم بوی دین رسطو مخی بلکو قام دی جہنم او خلو بولی بشی باغو بو سکولی بشی و دبانی داغو بو وینو زونا سدید وینی زی و پسکنش یا تجرلو گود گود با تیره یا غیره را پا یو در خونتی دیگی وینی زی و کل اسکنش بلایا گازو قریب نده چی تیر گیا غیره را یوسی و تیر گیا غیره را پا یو در بانی او را بشید تامبال ده هر طرف نا اسباب ده مرد مولا رازی خود بملیگی نا اسباب ده مرد سخته یعنی ده هر طرف نبو ده هر قسم سخته رازی اغا سخته چه ده مرد بیا بوت رازی خوزا سخته که با مرد شکل اکرده خود بملیگی نا او نبوی ده ملکی دون که علاوه ده دینا ده اف سخته ده جانم صفت ده کسانو چه کفر و که بخفل رب بانده امن نداغی پشاند دیرو دی چه سرشی پاگی بانی باب فاور سخته که آسف او چه رول رزوی او قادر بنیشی پاگا چه دیکم عمل کرده دنیا کی پس سیز بانده داره گمرائی نرداخنا مثال ده کافر او خودو ده عمالو چه مثال پشاند دیرو دی سنگ چا غیره پلاس نرازی مشرک او کافر ده ده آغا عمل پلاس نرازی مخیوان ان الله خلق السماوات والارض بالحق هي شاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص فقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم واخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرحكم وما انتم بمسرحين اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه نخلها ثابت وفرها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجرني وبني ان نعبد الاصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعواتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منهم جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرعين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. حجر الخطوة إن شاء الله تدير دينا دويم ألم أو دويم إيسا دريم إيسا دويم ألم جگڑا پا قل منس کے بعد قیامت کی رضی سنگی او دیر مخی منگ باس کرے ہو آتن گوڑے پیغمبر آچ بیشک اللہ پیدا کری اسمان نوزم کی پریشتیام کہ وہ غجید اللہ لذب کی تازو دمقدس مکینا رابو لی خلق نوے خلق پیدا کی کہ ماو تا بیانو نکو نو خلق با اللہ پیدا کی انہ دے دا کار پا اللہ بانے سکرانو اخکارا شو دے اخکارا بشی اللہ تا ساملا بشی پیش بشی اللہ تا طول قیامت کی نوائی با کمزوریا کسانتا چاہو حضور موریدان پیرانو تبوئی منګا تاسو په سیو دروازه نه تاسو لرګونګي زمنګ اعظم نه دا زمنګ نه د الله اعظم نه څه شي سره کولې شي قالو نوای بو ته پیرا نا کارا کوم لا الله هدایت کړي موږ تاسو سلام خو دلې برابر موږ باندې کوم غلي کینو اجزینا کوم فریاد کو ام صبر نه او کوم صبر کو مالنا نشته موږ په پاره ممه یې زیاده خلاصي چې مو یار موږ بل دې نشته موږ ولې قران دنیا کې نه ویلې ویرا دې مشر صلی الله علیه وسلم مشر صلی الله پیش شیطان بې ایمان پیر دې ټول پیر دې ها قال شیطان وای شیطان کله چې په سده وجود عذاب د الله امر عذاب بشک الله وعده کړو تاسو سره وعده رښتیا په جبد انبیاء او اواده کلو ما تاوسرا نو ما ما تکلو وادا ما خلو وادا ما تکلو سیبانو نو مال را پتاسو بانی سزور مال بانی خزور نو پتاسو اللہ انداؤتو کم مگر ما یو چگوالی وطاسو تا چې څوک زی فلان زیارت لا غاړه تیار دی څوک چې له منق تور کوي تابې زمانو په کې ودی کا ازدی بابا له څوک زی تابې زمانو په کې ودی کا ما خو چرواله وایا په زوخه مې نوې بوتلې نو قبول واره کړو تا زما د چره نو فلا تلومونی مملامت کوي مال را ولوم والفسقوم ملامت دے قلدانونا نیمز فریاد رستاسو خلاص ان کے استاسو او نتاسو پہ مزرگی دما فریاد رستی دما خلاص ان کی پشکت انکار کم پاغم صلا پاغم تدگارانو انکار کئی شیطان منبیا چتاسو شرک کرے مال را من قبل پوغا نو شرکت خود شیطان نو کرے کم خلقی شرک کرے مدرگاران اولیاء اکرام خدا د وسوسه په چا باندې شیطان به ایمانه اصل تعالی قران بشکدان امام دې په عذاب دې تنداک زیره دنده بګې شاکه سان چې مان وروړو ها په ترغیب تبلیغ عمل نکړو نه جنته نه تجربه چې به بلاند دونو دان نه ولې همیشه به پایږي بيد نه به په حکم درځ دې په توفیق درځ دې پیش کړه دې با په دې کې سلام په یو بل باندې سلامونه بلې ول دې زرا بل علم او پدې کې د دوالو مثال خې آیات نګوري علم تر کیف آیات نګوري سرنګي بیان الله مثال کلمې طیبه پاکه طیبه پاکه زاد المسیح توحید دا شهادت الله لا اله الا الله کلمه توحید پاکه دا کشجراتن طیبه تین مثال په شان دا غوونه پاکه دی اصلوا ثابتون چه ویخ داغی مون داغی ثابتون مضبوطوی ویخی مضبوطوی وفروا فی سمای او سانگ داغی فی سمای بروی برا خطریوی سانگ برا سمانا ددی آیات تفسیر اکثر صحابا پو کجوری بوٹی سرکی کجوری بوٹی ویخی دین مضبوط دے کار کس مسئلہ راشی کنا و کجوری ویخ مضبوط اغاولینا سانگی سورا مزیدار دی خیستا خیستا یو خواد یو خواد دی گنگو چی کئی دارنگی ویخ دا مسئلی دا توحید اغا توحید دی اغا مضبوط کا ویخ مضبوط کا تو سانگی بیالا فیدا کئی سانگی سری اقرار باللسان زکاة منظر و جاو حجر دای ارکان دی او ویخ سری شهادت والله لا اله الا الله بنی الاسلام على خمس مشکات کی معلومات راجی اسواس نو دے ویخ نہ مضبوطی او سانگی ول مضبوطی علم زون شاو گو تنبی اولاد نہ فوت نشی ار شاو گو رے دا او کدا شاو گو ویخ یارا حسلوا حسلوا ثابتن پیری مضبوطی ف سانگی بروی ور کئی دا ورکه وکړه مې وې خپل پاره واخد او کې پیر ربیا او حکم در عبد دیوانی مې و ورکه کله کله با یو ځل مې و ورکه او کله باځي پټي په کال کې دو ځل مې و ورکه هانه مې و با ورکه ستا مثال دا غوټي دی څنګه چا غوټه مضبوط وي سانګي مضبوط وي پارکانو مې و ورکه نو تم به خلکو دا ورکا کار کیا یو دور کوا یا کم سے کم دو خو کوا کنو دویا یو دا میورا او بیانی اللہ مثال اللہ دا پاز خلقو خام خاجر پندو آخلی مثال امی بیان کر چا پند پیو آخلی او اوز مثال دا شرک مثال دا کلمی دا شرک خبیث شرک عبداللہ امن عباد رضی اللہ عنہ مانا کئی خبیث شرک کشجرتین مثال پشان دا بوٹی دے بیکارا خبیث بیکارا نیجه تو سب چلگولی شویوی حنخلولی شویوی ده پاسه دزمه که نوی دی بوٹی را من قرار سقراره مارکونده ام نیدنی ده که نا مارکونده پامولی گونده ویخی ده او سانگ سرورا ستره ده یا موتو یا دا اندوانا یا خود آغت اندوانی شکی یا حملگونی و توی ترخای اندوانا ولی ولی پچه که ده داغی ویخ دورا یو زیری دا سلی لیلی تیری وکا سلی پیدار دا دیگاری نو طول زیلی روالی دیخوا ایتی کرد دیگاری پی سلی روالا نو طول زیلی والی او دی بلی غالی دیگی تکا ویخی نشتا کرنے تدی قراری نشتا دا مشرک مثال دا او داغا دا کلمی دا شرک هم دا سلی دا عقیده خرابه دا نو کسان گری ری گری ری کامل دیر زیاد دی نو سفیل را کمامولی پی تکلیف را گئے نو یو زیارت تا نو کبل تکلیف بنا گئے نو بل زیارت تا نو کبل تکلیف بنا گئے نو بل پیرلا دا آسی اولی اولی اب واحد مثال پشاند ہے که جوری دی بوٹی دی دینا اولی مضبوط ودار لے که فضا ہر قسم انقلاب را جی لکه بوٹی دا گورا او آغا زیلی اولی اولی خودیگی دا مشرک مثال دا آغا زیلو دی کلا یوها و کلا بلخوا و مشرکا قراری اونیسا مالا من قراب چنوی دی لگا سا قراری سا دلو را نشتن ادریگی نا سبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت مضبوط ی اللہ آگسان چی مان رو پر وینا مضبوطا پر زند دنیا کی علامہ کاسانی چی کلا بیمار شو بیماری سخت شو صورت ابراہیمی شورو کا اوچھا دیا یا تراغے نسائیو ورکلا آگسانی چی مکی مادا واقعا بیان کروا دارا خزم لویا عالم و سبیت اللہ اللذین آمنون بالقول ثابت مضبوطی اللہ کسان چی مان رو رو پر وینا مضبوطا وینا مضبوطا قرآن مضبوطا وینا کئی پر جند دنیا کے معاہد دنیا کی منچد قرآن سرکاری مضبوط بھی مطمئن بھی وفی الاخرہ ونزیہم فی الاخرہ ابدون کو دل الاخرہ کے او گمراہ کئی اللہ ظالمان موضو گمراہ ہے اللہ پر ظالمانو فضل بیان او کئی اللہ اکات چکو گئی بل علم ردی علم نرستو زجر ورکی رتنا او دلیل اقلی او دی ابراہیم علیہ السلام واقع بیانے آیا تو نگوریا کسا ہوتا چھ بدلے کو نعمت اللہ دس مکو ہوتا ہاں بے دبی بنکے علم ترا آیا تو نگوریا کسا ہوتا بدل سویم علم ترا الاللزین بدلو نعمت اللہ آیا تو نگوریا کسا ہوتا زمان یو پنظر کی وزکرہ چشم پوشی ہو کم زمزہ خیر دے سم بشی سم بشی خدا ہو زو گناہ کی رازم چالاوی تو گورا لگی آئی او غلط کارتی ہو خدا یہ دفاع نکے علم ترا الاللزین بدلو نعمت اللہ لکفران آیا تو نگوریا کسانو تا چاپ چاپے رہ فرشتی والاری دی فرد پورے در عرش پورے فیضا تو نڈکرا ہاں او منگ دامن سکو بازی دے کلے گیا ہونا چکرہ کله بل خندا دا باز دې دې جو نیمه کله علم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا آیات نه پویا کسانو تا بدلو پرون تاسو ته مفتی سے پدرس کې سوي ادبونه خودريو کله چې په توجه سره د استاد خبر ته وای زه ته پوسه کوم چې دا ما کوم مثال پیش کوم ما مثال وغه زنه پویګم لاغه سویلو دا څوک دی ول منافق حوالے تیرے چاہ خود لگا شاولی لگیا ہے لگیا ہے سالما خان پڑک لگیا ہے دماغ پسو علم ترا آیتا نگوریا کساو تا چھ بدلے کا نعمت دا اللہ نعمتی بدل کا دو وجد کفرنا واحلو قومهم دار البوار اوی غلو فل قوم ندا کردالا کرتا خستا خستا بیان نمانتا علماء کئی خمانکل رائے ہوتا چاگا جانم دنگی کی بده تا او دی بز دی قراری دی او گردو دی مشرکانو اللہ لرا اندازن نور شرکانو تیر پارا چی بند کی خلق واری خلق دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی لارنا او گر شرکان کردی دا اللہ دی کتاب نا خلق بندی و آیا تمتو فیدو آخری دنیا کی پیشک دیدو آپس کے دوستا سرے او رو گورتا و آیا بندگانو دماغ کسانو تا چی مانے روڑے رے سو آیا داورتو آیا چپا بندی ویگی دا مانزو او خط چکی را ماننا چوار کرے منگ دے دا زکا دعوت کا دے دا تبلیغ کا دے نو پا دے کتا معلوم ضرورت ہوئی یوازی من نرے گی برزا شیخی گوا من او مان ملے گوا خط بکی دا ماننا چوار کرے منگ دے تا پتوک کارا مخی در آردو دا غیر دینا چی نبی لین دین پائی کیا نبی دوستی مشرک بنی دلیل عقلی اللہ رضا تے چھ پیدا کری اسماؤن نوز مکے او رید بر نوبو نوبا چھئی پدے سرد میونا خوراک سازو دپارا کار کے لگولی تاو دپارا کشتے دید پارا چھ روانا چھ کشتے پدریاب دوارا کشتے دریاب چھ پہوکم دا اللہ او کار کے لگولی مسخر کری تاو سرا علنا نہرنا او کار کے لگولی تاو دپارا نرسو میں دائی بین امیشہ یا دائی بین تابدار یا دائبین پیدر پیو بل پسے نورا سپوگمائی ها یو لا پر اوته نه او بل راکته بیا او کار کې لګولې تاسو پاره شپاورز او درې کو تاسو ته هر هغه څه چې تاسو غوښتي وغیله را سال ته موږ تاسو غوښتي ته موږ ارشه غواړو موږ له هغه نه کړ پس درې درې کو تاسو ته هر هغه څه چې تاسو محتاج وي کوم سیسټر ډېر هوا ته ډېر محتاج نو هوا یې سیدر کړی دا او بو ته محتاج وي نو ګورا کم سیزونه چې انسان هغه ته ډېر محتاج وي نو هغه دغه څه ور کړی دی یا سال تمو احتاج تمو چې تاسو محتاج یې دا او ته تاسو شمه دې نعمتونه د الله دا تاسو واشمیر کې نشي راوستي لرا ډېر زیاد دی بشک انسان خامخا ظالم او منکر دی ناشکرا او دلیلی نقلی یا کاش و ابراهیم علیہ السلامی دمارا با او گردو داکلی دا من اللہ داکلی دا من کا او بچکی مال را اولا زمان دا عبادت درگاون نا درگاونو دا عبادت نما او زمان اولاد لرے کا نمان دا آغا اولاد کی نیو حامن پارو خواگا دعا کرے چا اللہ من درگاون نا بچکا من پا درگا کینو او خود شرکیات دو اید من اید مارا با انو نا پیشک دی درگاونو از لنا گمرا کڑی رو لرد خلقونا نو درگاونو خلق نو گمرا کئی گمرا کئی نیکان بندگان خلق نو گمرا کئی تو خیال کوئی معنی دا کلا کلا دا پا آغا مانا که مقصد اغوی امیوٹ کی سرا او سوکو تا خیال کئی سوکو تا نکئی نو اید ماربا انہونا بیشکا پس سبب دا دی درگاونو ہاں پس سبب دا دی ها اذل الله خطا شي ډیرو لره خلقنا مسائل راځي دا مارا کړل دا درگاہونو په عبادت باندې خلک گمراه شو چال تدي ګټه خطه لوټه خله په نید د ثواب او په فائدې او نقصان تباہ شول گمراه شول جنګلو صدا او کان رحل بزانې مګه دا بس تور کانه گمراه شي مارا سوچے تابیری زمان نو دے دے زمانا او سوچے نا فرمانی کئی زمان بشکتا یہ بخشش کیونگی میں اللہ ستا خواہ خدر کتا ہوتا بخنا کہنے تا اللہ خواہ خدر مشیط دا رہا رہا حدانو چا خواہ مخائی مات کا ننا اللہ ستا خواہ خدر زمان اللہ ستا خونشتا ربنا سورو تگران دے ابراہیم علیہ السلام خواہ اللہ ور ستا خواہ خدر ربنا او دعا والدان اقبل اولال اے زمان ربا بشک ما استوگ نورکلا خود اولاد تا اسکن تو ما اوسا و ما استوگ نورکلا خود اولاد تا دوادن پیو علاقا پیو میدان چاگرد خاوند فصل اندہ بیدکر محرم پنیزو کورسا عزت من باندی چالا دا سزمکر لیس فیا انیسن ودا ماون ودا زرن نفکیو بشتا نپکی فصل او نپکی انسان اشتا اوس پکی فصل نگینو آو اکی بکر اکی توشی گتی او دا سی گتی دی چه یو بوٹے پکر دور او بوٹے پکر نظر گونی زرگونو کی گتی ہو خام خا دیکی زرگونو کی یا بیر خون زرگونو پکی نشتا دا سا دیکی میں اللہ اکفل اولاد پر ہو را بی بی حاجر را ابراہیم علیہ السلام چیزی نورتوئی دباد شالو الامن تکلو نا یا ابراہیم ابراہیم تم چا تپلی اولو پر خوش بیابان کی علیہ السلام پشانو گوری بیاو تخدوئی تم چا تپلی اولو بیا پشانو گوری بیاو تووئی آلاہو امرک بیازا یا ابراہیم تا تا اللہ حکم کرے چلی خوش بیابان کی داخل اولاد پریدا آوئی ما تا اللہ ویدی و جزا اللہ را تویری دی ازاللہ یزیرون اللہ چاوی با اللہ منگ نزائے کئی زش ازن و زا اللہ با زمنگ حفاظت کئی دا سی خدیمی ریس پروہ مکو آسر دی دی دخل دی دنکار کوا تارے و مولا پیغم اشا بازو جتا دی زمزم تب ادا سی دی تب ادا سی اطلاق کر ازن بیا بو سر سکے نو بچو سر بسکے بیا دا خدا چو خدی دی رکاور نجو لیگی نن سوالو یا دا مساو ازم مارا چسته کی بعد رکاول جوړی نظر او بعد د ابراهیم علی السلام غوندی وینا وزا چلا ها اس پروا م کوا دا چ اولاد دا چ بچو ل الله ور کړو الله د زمون دا چ اولاد نصیب کی الله زمون بچنی کمل کی زمون بی بیانی ربنا انی اسکن من ذریتی بیوادن غیر دې زمو بیت کل محرم چې دنیا لذي دوبره کاله با تیرې دوبې امریکې ته خله خوشاله ده په چې کې ډېر مال بروري وک چلیل قران لذی اون دې کور سبا سکے بیسر با سکے واو کور حفاظت زما رب کئی کنا واو اس کو ویزر آلا دام دیکی بیا بطم را دوئے چیزا او کدو قرآن ویزر آگلے دا چه قرآن لزا نسنگ رکاوت جوڑی گی بیر پیسو ویزر ماتر قرآن ملاو شوی را او اگر پیسو را زمون دو دو سوالو چه نس رو پیم رو باسی دا چانا یو سیر بانی سور مینت بکے او قرآن بے پیسو بے ویزر بے چکا ملاوی گی دلاو تپا دیکن بیا همم ستان اسو گوارو حداد نوالو چه راش قرآن تا کینا قرآن لکا پزار سخت تیرو خمونگو چه پتا سخت تیر نشی او قرآن زده که بیام تا بانی که پانی گرا غیر غیر غیر دیدو انده بیده کن محرم هم ایدو ما ربایلو یقیم صلاة ایدو منگ ربا دیر برا چه پابندیو کن منزو پابندید منز جوڑ که نو کردوا زناد خلکو تحویلی هم چه مایلوی دیتا چه زماده دیکو تا اللہ استا خلق رازی و میدانو تا که نن دا هر چا میدان دے چه اللہ مو کو بریده خو پوزا کن اللہ دا نو طول بوزی امین وای خود بندگان دی باس گول چه تا خبا قبولشی کن تا منگا میشوار سو پیر قبولش اللہ را بان سیرو که دو مرو دو دا جنو دا نور سنوی خود قرآن دا کل کل کلیش او وقت دا قبلی دوی و اللہ قبول دوی او وقت زکر ما دعا کم امین و آئے فرشتی امین وی نو کتاسو آئے کنو اغا امین وی بچه فرشتی امین وی دا غد و اللہ کتا غرزی فکولو امین ومن من الناس ویلین شوق دے چالا منگا بوزنو چل ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم اغا دے کی کینو منزکو ها طرف تا منزو کو چاپیر او چلو اللہ تجو بی آجر یاد تازو کو صفا مروا مسکی مندیو لکا سنجد منگن یا مندی والوی آجر ورزقو من السمراف پی اپنو سر طور سر بی آجر مندوی آج کشنی لیتو ندی آج کتی کل ازینو پا مند بانی بزی ایو ما دوی دستن مندیوی میتا بی غم شد دستن خبر پدیم نپویگو ایدا مند اصلا دا داگر ایدا چه دا سکول کی وردش ہونده کار ده آئی بیکو وردش وی پا کار دا چه طول مند وی دا لگ ده که گورت داگا ده نا آوا آجه کشن اللہ دونه دی آلائی ده ده آسانواره کنه ده پچه قرآن ایده حج عمران چه دا پا کار ده چه قرآن واره واقعی خبر لاش تاسو بلار شروع بگوری خلق پده خبر نده ایو ما توی وچې دې زینا موږ دا چې دا تور کمره دا چې موږ ته چاپی هغه تور خلاف په اویزان دی کنه وې دې کې ابراهیم عليه السلام خښ شوی دی سکه راغره حال نه دی په دې پوهه غریب نه دی دا حالت دی دا څه خبره و او چا ته نه رانیږي او حال روان دی خلک خوشاله دي او وګړو وایي ته جوړ کړي هاي موږ ستړي او تاسو کوم حالت دی او جرازو د پیغو پیر قرباني بګلو غیان ته جوړ کړم دا غریب به څنګه خبر چې څه کړی ها دا د سړي سبب دی چې دا څه خبره کې دا شریعه ورزقو من السمرات لعلهم يشکرون رزق ورکړه ایت ادمیونا خامخا دې شکریا ادا کی زم زمانه به څوک هم نه خبرې یو خامخا خبره خبرې های کته نه خبره یا بین ګلو والے خبره شت په پسلالی کې یو بل تو ادا او خوا او لعلهم یشکرون خامخالد به شکریا ادا کړي ربنا ای زمون ربا تخپوی پاسبانی چمنګې پټو وا چې چمنګې کار کو الله تخپوی کینو و ما یوفا دا مې وخه مونږ ته نصیب کا چې موږ خپل کوته والا الله سبب خپل اهل او عیال د ټولو بچو سره تاسو زمونږ ټول ها انکا تعلمو ما نفی او دا آیاتونا دیروی مدینه منوره که مکه که امامان دا آیاتونا منزونو که دیروی ربنا انکا ها تعلمو ما نفی و ما نعلن و ما یوفال اللہ من شین فی الارض او نپتی گی فالا سشی پز مکه گی او نبرا آسمان که الحمدللہ اللذی اللہ از حمدللہ اللہ و بادشاہ چوی باکو ما تا سد بوداوارن اسماعیل علیہ السلام زخو بودای ما اللہ ما دا بچے راکو نحنی یو کم سر کال عمر کی علم بے بچے ملا شو حضرت اسماعیل علیہ السلام منن میں سال بعد علم بے بچے او دا اللہ تا سورک دانو سورک وخو او بچے نور کا جال اللہ خواہ دانو و اسحاق او دویم بچے اغلا ملا شو دیال رس کال بعد 112 سال عمر کی اول بے اسحاق علیہ السلام ملا شو ان ربی لسمیع الدعاء پیشکر رب زمانے خامخا قبل ان کے دعا گانو اے زمانہ باو گردو منگلا پابندی کا ان کے نمانزو کریم الرحمن در رحمانا کرنے تفسیری کریم الرحمن رب جاننی اگردو منگلا مقیم الصلاة موحدینا مقیمینا اگردو دی خلق لرا موحدینا نبیا من گزار موال موحد کا نالا بے من گزار کا دیر اینا نا جا با تجویلہ فوت نشی رب جاننی اجعلهم موحدینا مقیمینا اگردو مالا را پابندی که انکی دمانز او دا اولا زمانا اے زمانگ ربا زمانگ اولا کنا اہلی نموز کے نا او دست کے نا قبلہ پیجنے یہ روی کسو ماستا بچی خمون نکی ہوتا میوی وی استاجی کشو رکو جائشم میں اولی وی او پیرا میں تو چی بچی پاسے گا نا پاسے انو چی ہار دیرو تو غصو شما پمن دلال لکرن را پاسے گا او مسالہ پر دوا آگے لاس کے رواغا تھا جو اس بزم مسکو ظلم کور والا منڈک لچے کورا بیا بزم مسکش نکے کدیم مسکے ہوکا نکے نو اس کسو نویما نو بورم خفا کی گی اوالک زہر سکی ہاں نمی دیو جنا نمی داخل طول کور بات تبا کی سبال بستا خدم خوند واغا جنا زہر سکم گولے کماتا دن منزوے نمی دا تخا برے لرے کدو کورنا زہر نوے یا با حدا حالت تے انا کوئی زہر سکم کماتا دن منزوے دانا سے چل لے ہوا تقبل دعا قبول اگر دعا ایر ماربا نمی امو اوی بزی آواز مسکوم بچی من نکینو رب می خوشاله رسو کنو رب می بلی ولی والده یا نونی و یومی اپنون ازاب از ماربا بخنو که ما تا او زما مورو پلار تا زما مشرعان تا بخنو که چاہی که صلاحیت دا قبول والی وی ذکر آغا پلار خو مشرکو دا ابراهیم علیہ السلام زما مشرعان او پنی کم اطلاق دا چا کی گی دا والد کی او دا پارا دا مومنانو پارا جو بدرگی حساب قیامت گمان مکوت پالا دنا خبر دا سنا چې کئی ظالمان دا مواجه کنی اللہ خبر نی ظالمان چه کم ظلم شروع کرے رے مئی بشکا اور اس تکی دیر دا آرد دا چه تیجی مداوتی پائی کس ترگے تیجی مداوتی محتین جلتی که انگی وی مصرین مقنی روسیم کتا خورتا که انگی وی خلو سرنو لرا مقنی مقنی پرتکون کی بئی رؤوسے خلصرون لرا پشا باندے داغسی دو نوچی داغسی لایا تدلیم ترکوم نبوا پسی دیتا نظر دستر گو دلے نظر بذکر نوا پس کی گی چی داغسی بئی نوچی داغسی نو نظر نوا پس کی گی بیا نا وافرتو هم آوا او زمد دی بی خالی دا اقن نا زلی دا اقن نا خالی دے تبا دے دیمان نا خالی دے دا اقن نا خالی دے وانجر امناد اللہ وی روا خلق لرا پیغمبر یوم آداری رزنا چرا بجر آزا پا قرآن وی روا پا قصو نہیں یعنی گیا سے کسی میں سے ادھا کوا کلی یو کتاب روا دے قصو کلی بل کتاب روا دے قصو قرآن پا من پر خود دے وی روا خلق لرا داری رزنا چرا بجر آزا پا وای با کسان چې ظلم یې کړې اېدا موږ را با رښتو کې موږ را اغه نیتی نه دی تا نجيب چې موږ با اومنو نجيب قبول وکړو وبمنو دعوت سا بدل سا له دعوت لا که موږ با سا بن نه قبول وکړو او تابع وشو موږ د انبياو الله ورته وي اولم تکونو دا په وخت د مرګ په ظالمانو موږ له رسو کا الله موږ د انبياو منو الله ورته وي ایا نو تاسو چې تاسو په قسمونو خلل من قبل پوخا دنیا کې بتا څنګه قسم خول چې مالکم من زوال چې نه به تاسو لا ختمې دل په دنیا کې تاسو به زما همیشه دنیا کې ما او څنګه روانه په مقام ته نه دي او سې دل وی تاسو په غزینو دا کسانو کې چې ظلم یې کړی او خل ځانو باندې تا ها نو پتا ظالمان چې سې دل فتبینا لکم کی وفان نامیم او کارشیو تاظو دا چه سرنگی کار کرو منگ دا غی سرا تا دا دا غی حالت نو معلوم شوی چه ما دا غی سرا کمی کمی عملی کرو تانو کتری آدیان سمودیان وزربنا لكم الامثال او بیان کړو موږ تاسو ته واقعات دا غي د پوغانو تاقید مکرو تاقی تدبیر کرے او دائی مکرام تدبیر دائی خلاف دا فرستو دا فرستو سخت تدبیر او کو آئندو من اللہ مکرام او دا اللہ صدا صدا تدبیر دائی دا فا ان کان مکرام لتزولا منہ الجبال ان پماند ان یقینا ان مخفف من المسقل یقینا وو مکرم تدبیر دے کفارو تدبیر دور علویو لتزولا منہ الجبال چشلکی دلیوے دا تدبیر دو وجنا الجبال پشاند غرونو حق پرست الجبال غرونا یعنی کدا تدبیرات غرونو تشویوے لغرونو بجلکی دلیو دا تدبیرات حق پرست خلاف کی کرے وسم کئی گمان سبانو لگوری اولر کئیے گمان مکوا توفا اللہ خلاف کن کے دوازی دا انبیاء و سلا جا اللہ وعدہ سوا جنب دے تباکو مکو چاہ ظلم مکو ہند اللہ بیشک اللہ زور وردے خاوند بندے رے پا اورد تبدل الارض غیر الارض اذکر یوما یارکا اورد چبدل بکریشی زمکا غیر دے زمکی نام نو زمکا بسنگ بدلی گی زمکا وامداوی خود دې زمکه دا مخبه بدل شي هيئت بدل شي دا ولي زکه چې په کوم ځای باندې ظلم شوی وي نو پاره د انصاف نه قائمي په دې زمکه ډېر ظلمونه شوی دي ډېر هر پروس وجري شوی دي ازار شوی دي جماعتونه ختم شوی دي پاره چې بدل بدل شي مقدس مکه غیر دې مقدس مکه نه والسماوات واسمانونا وبرزول الله والقار او کارب شي الله تا چې حضور ور ذات ته ټول مخلوقات با الله تا کار شي واحد او قهار وي چلاوي واحد زما قهار زم د بلشا قهار نه منما قهار قهار مزم ویری بتو مجرمان يوم اذن فزغرز قیامت مقرنين تړلی شي فلسفات په زنجیرونو کې لولوي زنجیرونو کې وایدا زکا در دنیا کے ہاں کم زنزیر خلق چاہ تو دنیا کیا چاہی سپیتا نو در دنیا کے کار دسکڑے ہو دسپوئی کرے ہو دانن بے حق پر اس آئیتا بے زنزیر چاہو پتے بے آئیتا چاہو سرابیروں من قطرانین کمی سند آگی بے من قطرانین در ننزڑو من قطرانین در گگڑو گگڑی زکا یا کر چاہو وور زرخلی او خوو رخلی دا ته په سوځي لکه په شان د ګورو وتا شاو جو او منار افکرې وې مخرو دا غل رور را چا په د پوری چا کتا پورته وور وی من دا واشه من تا دې مخ تیر شو رستم را روانه الله مو دې دا بچي یزي الله کله نو سم ما کسب دې پارا چې په دور کې دا قیامت ذکر اولي چې صدا ور کی بدور کی هر یو نفسا دا عمل چاکڑی دنیا کې قیامت راولی چه هر چرا دا غپا نسبت بانی بدلور کی چارا بدلاو چارا ظلم چارا سزا ان اللہ سریون حساب بشکار لادی در حساب والا حاصل دو صورت حادا بلاغن للناس دا قرآن در سولو دے دا پارا دا خلقو دا قرآن خلقو تورو سوا یا حادا دا صورت بلاغن للناس در سورو دے دے پڑا دے خلقو یا پر نصیحت دے یا بلا کافی حادا کافیون لنناس دا قرآن دا صورت کافی دے دے پڑا دے خلقو صورت ابراہیم دے کافیو کنو قرآن دے کافیو او دے دے پڑا چوئے دے خلق الربی او یا دے پڑے بانے خلق او پوشی خلق پڑے خبر خلق پوشی انما ہوا الہ واحد چو بیشک امران دارے کیاو ولی او خلق پوشی پدی چې پنواد لی خواندان دا خل دا دی کتاب نا قرآن خلق زکی قرآن کنا خلق زکی پدی که دا خلق و فیدا نشتا زکی نزکی که پدی که پیزور و پیوی نرا زکنا ام دا با خلق و زکر خودی که فیدا نمیلاویگی حال که دی که چکر ما فیدا دنیا و دا آخر دا دا با بستی که نمیلاویگی صورت که ترغیف تبلیغ او پنځه اسه اوله تا یا تنو کې حالت مبلغینو بیا سر روز لفظ علم واخره